traukėm, kandžia jautri, tek patraukėm. Vai, vai, vai. Cukurs, kubas, krievo trubas, lai iet bojā lino drubas. Vai, vai, vai. Kad man pūdelē stāvtu, lai plūt smuļķi lino drubu. Vai, vai, vai. Padot šurpu korķu vīķi, izdeg glāzi uz kociļķi. Vai, vai, vai. Ziet līni, tavā drubā ziet, dzēr veči, vecenes un ziet. Uz galda noziet rozes tavā vāze, satek šņabis ļergas lāze. Vai, vai, vai. Ziet līni, tavā drubā ziet, dzēr veči, vecenes un ziet. Uz galda noziet rozes tavā vāzē, satvēkšņā bija sļērgas lāzē. Vai, vai, vai. Ja tev deguns zils kā liesma, kā tie zilie linī dziesmā. Vai, vai, vai. Tad tu droši vien jau zini, tur nav vainojami linī. Vai, vai, vai. Bez no tiem, kas glāzes cilā, sargies baldā, sargies zilā. Vai, vai, vai. Galvas kaus ar diviem kauliem, ceļa rādītājs pie prauliem. Vai, vai, vai. Ziet līni, tavā drubā ziet, vecenes un ziet. Uz galda noziet rozes tavā vāzē, satek šņabis ļergas lāzē. Vai, vai, vai. Ziet līni, tavā drubā ziet, dzēr veči, vecenes un ziet. Uz galda noziet rozes tavā vāzē, satek šņabis ļergas lāzē. Vai, vai, vai. Stavā vāzē, satek šņabis ļergas lāzē.